क्या है उनकी कहानी गैलीलियो जैकुलिन मिटन। वैज्ञानिक और खगोलविद, रेखाचित्र गैरी बॉल, हिंदी अनुवाद आशुतोष उपाध्याय। गैलीलियो गैलीली पीजा में पले बढ़े, आज यह शहर इटली में आता है। उनका जन्म 1564 में हुआ था, ठीक इसी साल इंग्लैंड में शेक्सपियर का जन्म भी हुआ था। गैलीलियो के पिता विंसेंजो एक संगीतकार थे और पिता से उन्हें विरासत में संगीत की प्रतिभा भी मिली। उन्होंने ल्यूट और ऑर्गन नामक वाद्य बजाने सीख लिए। विंसेंजो को संगीत के साथ नए नए प्रयोग करना पसंद था। पिता का यह गुण गैलीलियो को भी मिला। वह बड़े प्यारे और उत्साही बालक थे और अपने आसपास की हर चीज को खोजने और परखने में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। विंसेंजो जानते थे कि उनका बालक बड़ा तेज है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि वह एक दिन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाने लगेगा। गैलीलियो की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने आता था। गैलीलियो की रुचि चित्रकारी, कविता और गणित में ज्यादा थी। जब वह 10 वर्ष के थे, उनका परिवार नजदीक के फ्लोरेंस नामक शहर में जाकर रहने लगा। वहां गैलीलियो एक मठ में चलने वाले स्कूल में जाने लगे। लेकिन जब गैलीलियो का रुझान साधु जीवन की ओर होने लगा, तो उनके पिता ने डर कर मठ से बाहर निकाल लिया। गैलीली परिवार धनवान नहीं था। गैलीलियो को अपनी आजीविका की चिंता करनी थी। विंसेंजो चाहते थे कि उनका बेटा पीजा विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टरी का प्रशिक्षण ले, लेकिन गैलीलियो को इस पेशे से नफरत थी। कभी कभी वह बड़ी चालाकी भी दिखाते थे। वे अपने शिक्षकों से उलझ जाते और इस तरह उन्होंने जानबूझकर खुद को बदनाम कर दिया। स्कूल में वह रेंगलर के नाम से मशहूर थे। पीजा प्रवास के दौरान गैलीलियो जब 18 साल के थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी। यह खोज उन्होंने गिरजाघर में की। पुजारी बहुत उबाऊ उपदेश दे रहा था। उसे सुनने के बजाय गैलीलियो लंबी जंजीर के सारे छत से लटके हुए फानूस को बड़े गौर से देख रहे थे। फानूस हवा में झूल रहा था। उसके दोलन शुरू में बड़े थे और फिर छोटे होते गए, लेकिन दोलन चाहे बड़े हो या छोटे, बराबर समय में हो रहे थे। गैलीलियो ने अपनी नब्ज की धड़कन की मदद से फानूस के दोलन काल की गणना की। जल्द ही उन्हें अपनी इस खोज की अहमियत का अंदाजा हो गया। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपनी इस खोज की मदद से पेंडुलम घड़ी को डिजाइन किया। गैलीलियो ने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और फ्लोरेंस वापस लौट आए और गणित पढ़ने लगे। लेकिन अब भी वह किसी काम को करने के लिहाज से शिक्षित नहीं थे और उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। गैलीलियो ने अगले 5 साल घर पर ही पढ़ने, लिखने और प्रयोग करने में बिताए। इस दौरान अनेक प्रभावशाली लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। वह एक आकर्षक नौजवान थे और उन्हें हर कोई पसंद करता था। आखिरकार अपने एक मित्र की मदद से गैलीलियो को पीजा विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने का काम मिल गया, लेकिन शुरुआत से मामला बिगड़ने लगा। अन्य प्रोफेसर इस बात से बहुत नाराज थे कि गैलीलियो उनका मजाक उड़ाता है। गैलीलियो की दलील थी कि वे सब पुराने हो चुके थे और गलत चीजें पढ़ाया करते थे। उन दिनों लोग सदियों पुरानी मान्यताओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते थे, लेकिन गैलीलियो मानते थे कि किसी मान्यता को स्वीकार करने से पहले उसे प्रयोगों से सत्यापित कर लेना चाहिए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से एक प्रयोग किया। पीजा में एक झुकी हुई मीनार हुआ करती थी। वह मीनार आज भी वहां है। मीनार के शिखर से गैलीलियो ने अलग अलग भार की दो वस्तुओं को एक साथ गिराया। पुरानी मान्यता के अनुसार ज्यादा भार वाली वस्तु को जमीन पर पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन गैलीलियो का विचार था कि दोनों एक साथ जमीन पर आएंगी। वो सही थी। पीजा के प्रोफेसर, विद्यार्थी और लोग उनके इस प्रयोग से चकित रह गए। पीजा में गैलीलियो ने भूतों के साथ दुश्मनी मोल ले ली। वे उनके भाषणों का मजाक उड़ाते और उन पर चिल्लाते थे। पिछले 3 साल के बाद गैलीलियो अपने गृह नगर को छोड़कर पड़ुआ के विश्वविद्यालय में रहने चले आए। आज पीजा और पड़ुआ दोनों इटली में हैं, लेकिन गैलीलियो के समय इटली नाम का कोई देश नहीं था। उसकी जगह स्वतंत्र राज्य थे जिनके अपने अपने कानून और शासक थे। पीजा टस्कनी और पड़ुआ वेनेटियन गणराज्य में आता था। पड़ुआ के लोग अन्य विचारों को स्वीकार करने के मामले में पीजा के लोगों से ज्यादा उदार थे, इसलिए एक प्रोफेसर के रूप में गैलीलियो ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहां वे बस गए और उन्होंने अपना परिवार भी बढ़ाया। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण बनाने की एक वर्कशॉप खड़ी की। जल्दी इन उपकरणों के कारण उनकी ख्याति फैलने लगी। पूरे यूरोप से उनके पास इन उपकरणों की मांग आने लगी। गैलीलियो 18 वर्ष तक पड़ुआ में रहे। ये उनके जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। फिर भी गैलीलियो बेचैन रहते थे। वे किसी बड़े शहर में रहना और काम करना चाहते थे और उपकरण निर्माण में ज्यादा समय बिताना चाहते थे। वे वापस फ्लोरेंस जाना चाहते थे, लेकिन वह अभी इतने भी मशहूर नहीं हुए थे कि वहां कोई नौकरी पा जाए। विश्वविद्यालय में गैलीलियो गणित और खगोल शास्त्र पढ़ाया करते थे। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के अंतरिक्ष में गतियों के बारे में पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने शुरू किए। गैलीलियो के समय में ज्यादातर लोग मानते थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्र और दूसरे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गैलीलियो के जन्म से 20 वर्ष पहले जन्मे निकोलस कोपरनिकस ने एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो मानते थे कि कोपरनिकस सही थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें गलत ही समझते थे। कैथोलिक चर्च के नेताओं के अनुसार कोपरनिकस का सिद्धांत बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध था। उस जमाने में चर्च का बहुत दबदबा था, उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत सताया या मार दिया जाता था। गैलीलियो के लिए अपने विचारों को सार्वजनिक तौर पर बताना बहुत खतरनाक हो सकता था। 1604 में एक तारे के विस्फोट से आकाश चमक उठा था। इस घटना ने खगोल विज्ञान में गैलीलियो की दिलचस्पी और बढ़ा दी। 1609 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गैलीलियो के जीवन को बड़े नाटकीय ढंग से बदल दिया। उन्हें एक हैरत अंगेज खोज के बारे में पता चला। डच लेंस निर्माताओं ने दूरबीन बनाने की तरकीब खोज निकाली थी। इस बेहद आसान तरकीब में उन्होंने दो लेंसों को एक नली में फिट किया था। इसे देखने पर दूर की वस्तुएं नजदीक दिखाई पड़ती थी। गैलीलियो ने अपनी खुद की दूरबीन बनाने का निश्चय किया। जल्दी उन्होंने डच निर्माताओं से अच्छी दूरबीन बना डाली। गैलीलियो ने वेनिस शहर के गवर्नरों को उनकी दूरबीन के सार्वजनिक प्रदर्शन को देखने के लिए मना लिया। सारे गवर्नर वेनिस के सेंट मार्क चौक पर बने घंटाघर के शिखर पर जा पहुंचे। गैलीलियो के आश्चर्यजनक नए यंत्र से वे बहुत प्रभावित हुए। इसके जरिए वे 38 किलोमीटर दूर पड़ुआ के चर्च को साफ साफ देख पा रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने दूर की कई और चीजें देखी। यह दूरबीन हर चीज को 9 गुना बड़ा दिखा सकती थी। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन वेनिस के शासक को भेंट में दी। बदले में उन्हें बहुत बड़ी वेतन वृद्धि मिली और जीवन पर्यंत पड़ुआ में नौकरी का इनाम दिया गया। आखिरकार गैलीलियो सचमुच बहुत मशहूर हो गए। गैलीलियो के टेलीस्कोप उस समय बाजार में मिलने वाले सबसे अच्छे उपकरण थे। उनके पास ऑर्डरों का ढेर लग गया। उन दिनों सटीक लेंस बनाना बहुत कठिन था और गैलीलियो के मानक बहुत ऊंचे थे। जब तक उन्हें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती वो किसी भी टेलीस्कोप को बेचते नहीं थे। एक रात जब आकाश साफ था उन्होंने सबसे अच्छे टेलीस्कोप को उठाया। इस यंत्र की क्षमता 30 गुना बड़ा दिखाने की थी। उन्होंने इस टेलीस्कोप को आकाश की ओर मोड़ दिया। गैलीलियो ने जो कुछ देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गई। जो कुछ उन्होंने देखा वो बिल्कुल नया था, ऐसा जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। सबसे पहले गैलीलियो ने जिस चीज को देखा वह था चंद्रमा। इस नजारे ने उन्हें हैरत में डाल दिया। सदियों से लोग समझते थे कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह चिकनी है। दूरबीन से देखने पर गैलीलियो को उसमें मौजूद विशालकाय गड्ढे और पहाड़ दिखाई दिए। चंद्रमा की सतह खुरदरी और असमान थी। गैलीलियो जानते थे कि उनकी ये खोजें किसी डायनामाइट से कम विस्फोटक नहीं है। ये एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दे सकती है। वो अपने टेलीस्कोप की मदद से साबित कर सकते थे कि उनके वैज्ञानिक विचार सही है। अब उनके पुरातन पंथी प्रोफेसर उन्हें गलत नहीं ठहरा पाएंगे। पूरे आकाश में गैलीलियो ने उन अनगिनत तारों को देखा जो बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से भी दिखाई देते थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने अवलोकन लिए और कई चित्र बनाए। यह बेहद रोमांचक अनुभव था। इसके बाद उन्होंने क्या देखा? जनवरी 1610 में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज की। बृहस्पति ग्रह को देखते हुए उन्होंने पाया कि वह 3 छोटे-छोटे तारों की सीध में है। यह एक संयोग भी हो सकता था। अगली रात भी तीनों तारे वहां थे, लेकिन अब उनकी जगह बदल चुकी थी। गैलीलियो कई रातों तक बृहस्पति का अवलोकन करते रहे। किसी किसी रात उन्हें 3 की जगह 4 तारे दिखाई दिए, लेकिन उनका पैटर्न हर बार बदला हुआ नजर आता था। और कभी ऐसा भी होता था कि उनमें से एक भी नजर नहीं आता था। लेकिन यह तय था कि 4 छोटे-छोटे तारे बृहस्पति का अनुसरण कर रहे थे। इसकी एक ही व्याख्या हो सकती थी, बृहस्पति के चंद्रमा इसका चक्कर काट रहे थे। जब वे दिखाई नहीं देते थे तब वे निश्चय ही बृहस्पति के पीछे की ओर मौजूद होते होंगे। गैलीलियो सभी को दूरबीन के आश्चर्यों से परिचित कराना चाहते थे। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था नक्षत्र दूत, द स्टेरी मैसेंजर। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी किताब ने हलचल मचा दी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यह सब उसका गड़ा हुआ है और उनके दुश्मन जल भून गए। गैलीलियो जिस तरह अपनी बात रखते थे उससे लोग अक्सर नाराज हो जाते थे। वह जो सोचते थे उसे बोल देते थे और उनके पास यह देखने का समय नहीं होता था कि कौन उनसे असहमत था। उनके दोस्तों ने उन्हें आगाह किया कि अगर वह वापस टस्कनी गए तो विश्वविद्यालय और चर्च के उनके पुराने दुश्मनों से उन्हें खतरा हो सकता है। लेकिन गैलीलियो अड़े हुए थे और उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास घर लौटकर नौकरी पाने की एक योजना थी। अब वो वास्तव में मशहूर थे और उन्हें लगता था कि कोई उन्हें छू नहीं सकता। टस्कनी के बड़े ड्यूक का पारिवारिक नाम मेडिसी था, इसलिए गैलीलियो ने उनके खोजे एक बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं का नामकरण मेडिशियन स्टार रखने का निश्चय किया। आज हम उन्हें गैलीलियन मून कहते हैं, जिनमें शामिल है लो, यूरोपा, गेनीमेडे और कैलिस्टो। तरकीब काम कर गई। बड़ा ड्यूक बहुत खुश हुआ और उसने गैलीलियो को अपना निजी दार्शनिक और गणितज्ञ नियुक्त कर दिया। इस तरह गैलीलियो फ्लोरेंस में रहने चले आए। लेकिन अब भी बहुत से लोग गैलीलियो के निष्कर्षों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए अगले वर्ष 1611 में उन्होंने रोम जाने का निश्चय किया। वहां वो अपनी दूरबीन को उस समय के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को दिखाना चाहते थे। गैलीलियो के लिए वह विजय यात्रा साबित हुई। अपने भव्य व्यक्तित्व और भाषण कला से उन्होंने दर्शकों को अपने नए व हैरत अंगेज यंत्र और उसकी खूबियों को देखने के लिए बांधे रखा। जहां भी वह गए एक सम्मानीय अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पोप पॉल पंचम के सामने भी प्रदर्शन किया जो उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। गैलीलियो बहुत प्रसन्न थे। आखिरकार उन्हें यह बताने की संभावना दिखाई देने लगी कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जैसा कि कॉपरनिकस कहते थे। लेकिन वो अपने दुश्मनों को भूल गए थे। वे बुरी तरह जल भून रहे थे क्योंकि बड़े ड्यूक ने मेहरबान होकर उन्हें भारी वेतन देना मंजूर किया था। दुश्मनों ने उनके कुछ विचारों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी की थी। गुप्त रूप से उन्होंने गैलीलियो को गिराने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। अपने आलोचकों से वह जितना बहस करते थे उतना ही ज्यादा उनके बुने जाल में फंसते चले गए। गैलीलियो के लिए स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। 1614 में एक पादरी ने उनकी और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के उनके विचार की कड़ी भर्त्सना की। गैलीलियो के दोस्त परिस्थिति की गंभीरता को समझते थे। उन्होंने उनसे खामोश रहने और आगे न आने का आग्रह किया। गैलीलियो इस बात से इतने परेशान हुए कि बीमार पड़ गए। इसके बावजूद वह दोस्तों की सलाह मानने को राजी नहीं हुए। अपने नजरिए पर बहस करने का पक्का इरादा कर वह रोम चले गए। अब चर्च के अधिकारियों को तय करना था कि उनके साथ क्या किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। यह विश्वास कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है चर्च के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। गैलीलियो को चर्च के एक वरिष्ठ सदस्य कार्डिनल बेलारमाइन ने तलब किया। उन्हें एक कड़ा भाषण सुनाया गया और वहां से निकल जाने और खामोश रहने की चेतावनी दी गई। निराश होकर गैलीलियो फ्लोरेंस लौट आए और दूसरे कामों में जुट गए भले ही थोड़े दिनों के लिए। 8 साल बाद पोप पॉल पंचम की मृत्यु हो गई। नया पोप अर्बान अष्टम गैलीलियो का पुराना मित्र था। गैलीलियो को उम्मीद थी कि नया पोप उन्हें कॉपरनिकस के सिद्धांत पर चर्चा करने की इजाजत देगा। वो पोप से मिलने गए और इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्हें किताब लिखने की इजाजत मिल गई। लेकिन इसमें एक शर्त लगाई गई थी। उन्हें यह नहीं कहना था कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्हें यह भी कहना था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। गैलीलियो समझ गए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने शर्तें मान ली। उन्होंने सचमुच गजब की किताब लिखी, लेकिन उन्होंने पोप की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गैलीलियो के दुश्मनों को मौका मिल गया। उन्होंने पोप को समझाया कि गैलीलियो उनका मजाक उड़ा रहा है। पोप बहुत नाराज हुआ और उसने आदेश दिया कि गैलीलियो को रोम लाकर उस पर चर्च की अदालत में मुकदमा चला जाए। यह बहुत बड़ा धक्का था। उस समय गैलीलियो 68 वर्ष के थे और बीमार थे। वह जानते थे कि अगर मुकदमा बिगड़ गया तो उन्हें यंत्रणाएं दी जा सकती है और उन्हें जेल में डाला जा सकता है। गैलीलियो ने प्रार्थना की कि बहुत बीमार होने की वजह से वो रोम नहीं आ सकते, लेकिन पोप इतना नाराज था कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जब गैलीलियो की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो तस्कनी के बड़े ड्यूक ने उनके लिए आरामदेह यात्रा और रोम में रहने का इंतजाम किया। मुकदमा ठीक नहीं हुआ। गैलीलियो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। वह जेल या उससे भी बुरी सजा की कल्पना से डरे हुए थे, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता बाकी था। गैलीलियो इन शब्दों को दोहराने के लिए राजी हो गए कि वह यह नहीं मानते कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने दिल में वह जानते थे कि यह शब्द पूरी तरह गलत है। बाद में वो अपनी सजा सुनने के लिए दोबारा कोर्ट पहुंचे। उन्हें वहां सफेद कपड़े पहनकर जाना था ताकि यह मालूम हो कि वे चर्च का अपमान करने के लिए शर्मिंदा हैं। फैसलों के वक्त वे घुटनों के बल बैठकर जेल की सजा सुनते रहे। अंत में गैलीलियो के लिए इतना भी बुरा नहीं हुआ। उन्हें असली जेल में नहीं जाना पड़ा। उन्हें फ्लोरेंस के बाहर उनके अपने घर के भीतर रहने की सजा दी गई। उन्हें चुपचाप वहीं बने रहने की सख्त आदेश थे। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और विशेष इजाजत लेकर ही कोई उनसे मिल सकता था। हालांकि विज्ञान के बारे में सोचने से गैलीलियो को कोई नहीं रोक सका। उनकी कल्पनाशीलता और अपने आसपास के संसार को जानने की जिज्ञासा पहले ही जितनी सशक्त थी। अब वे 70 वर्ष से ज्यादा आयु के थे, फिर भी उन्होंने वस्तुओं की गति के ऊपर एक नई और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उनके एक दोस्त ने इसे छुपाकर फॉरेंट पहुंचा दिया ताकि यह छप सके। गैलीलियो के मुताबिक उन्हें पता नहीं कि यह किताब कैसे बाहर चली गई। बेशक वे सच नहीं बोल रहे थे, लेकिन वे फंसने से बच गए। दुर्भाग्य से उम्र के इस मुकाम पर गैलीलियो अंधे हो गए। तब भी उन्होंने नई चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं किया। अंत तक वो अपने पुत्र और दोस्तों की मदद से काम करते रहे। अपने 78वें जन्मदिन से एक महीना पहले उनकी मृत्यु हुई। अपने पीछे वह कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और खोजें छोड़े गए जिन्होंने बाद में वैज्ञानिक सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई।